Yo, what up, man? You see, man? You see, man? You see, man? You see, man? You Thank you. Thank you. Thank you. Ja. Det kan man jo også godt spille. Det kan man jo også godt spille. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you.